ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें टीका में कहते हैं आगे व्याचिक्यासित यजुषाम स्वरूपम आह। जिस यजुर का यजुर्वेद माने जो तीन मंत्र है ना, यजुर्वेद के मंत्र हैं ये असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय, ये तीन अलग अलग मंत्र हैं, तीन मंत्र हैं ये। तो व्याख्या करना इष्ट है जो यजुष मंत्र यजुर्वेद के मंत्र है तीनों असतोमा सदगमय आदि व्याचिक क्या से तक यजुषाम स्वरूपम दर्शाई थी, उनका स्वरूप दिखाते हैं यजुर्मंत्र के जो स्वरूप है क्या है। तो भाष्य में कहा एतानि तानि यजुंसी ही, यही है यजुर्वेद के मंत्र यही है, तानि एतानि यजुंसी वही यह मंत्र है, वही यह मंत्र है यजुर्वेद के यजुंसी। ये प्रथम आगे बहुवचन है नपुंसक लिंग में यजु यजुषी यजुंसी ऐसा है, वही ये मंत्र है। कौन है? कहा असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय, तीन मंत्र है। पहले मंत्र बोलता है, क्या बोलता है तो ब्राह्मण से व्याख्या करेंगे। जो माने स्वाभाविक जो उपासना चिंतन और कर्म वो असत है, उससे हमें सत की ओर ले चलो, माने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना के ऊपर ले चलो। प्रथम मंत्र का ऐसा अर्थ होता है असतोमा सदगमय, असत माने है स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म, मन माना माने अशास्त्रीय कर्म आदि जो होते हैं वो असत है। यहां प्रथम मंत्र का अर्थ है, वाक्य में अभी ब्राह्मण भाग ऐसा बताएगा अर्थ खोलेगा ऐसा। तो द्वितीय मंत्र होता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम माने देखो जो शास्त्रीय कर्म उपासना भी अज्ञानकालीन है, तम का अर्थ अज्ञान, अज्ञानकालीन होने से वहां से भी हमें ऊपर की ओर ले चलो आत्मभाव में पहुंचाओ। ये द्वितीय मंत्र ही बोलता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम माने अज्ञान, अज्ञान काल में जो होने वाले कर्म हैं माने शास्त्रीय कर्म जिसको बोलते हैं शास्त्रीय चिंतन बोलते हैं उपासना बोलते हैं वो भी अज्ञान काल में है, उससे भी हमें ऊपर उठाओ आत्मभाव पे ले चलो। ये द्वितीय मंत्र बोलता है तमसोमा ज्योतिर्गमय। और तृतीय मंत्र क्या कहेगा? मृत्योर्मा अमृतम गमय तृतीय मंत्र है, वो क्या बोलता है? पूर्व मंत्र का ही संक्षेप में बता दे रहा है, पूर्व दो मंत्रों से जो कहा उसी को संक्षेप में बताता है। माने अज्ञान जनित काल में जो भी उपासना कर्म आदि होते हैं उनसे हमें ऊपर ले चलो माने आत्मभाव में पहुंचाओ, यही इसका अर्थ होता है, यही कहना है। ये ब्राह्मण व्याख्या करेगा, ये बोलना चाह रहे हैं एतान एतान यजुंसी असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मंत्राणाम अर्थ तिरोहितो भवति इति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणम मंत्रार्थम कहते हैं। ब्राह्मणम प्रथमा एकवचन, मंत्रार्थम द्वितीय द्विवचन, ब्राह्मण उसी मंत्र के अर्थ को व्याख्या करता है बोलते हैं। ब्राह्मण भाग आएगा असतोमा सदगमय आगे व्याख्या है। मंत्राणाम तीर्थ अर्थ तिरोहितो भवति, मंत्रों का जो अर्थ छिपा हुआ होता है तिरोहित होता है छिपा हुआ होता है, इसलिए स्वयमेव ब्राह्मणम मंत्रार्थम व्याचष्टे, स्वयं ब्राह्मण भाग आकर के माने उस मंत्र के अर्थ की व्याख्या करते हैं। वहां ब्राह्मण भाग मंत्र में है, क्या भाग है? कहते स यदाह असतोमा सदगमय मृत्युर्मा मृत्युर्वई असत सद अमृतम मृत्युर्मा अमृतम गमय, माने अमृतम मा कुरु इति एव एतद आह। ये ब्राह्मण भाग के अर्थ है मंत्र में, स एव यदाह से लेकर के इत्येव एतत् आह, यहां तक ब्राह्मण भाग है, उसी मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण भाग होता है, यही बोल रहा है यहां। मंत्राणाम अर्थ त्रिहितो भवति इति, मंत्रों का अर्थ छिपा हुआ रहता है, इसलिए स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणम मंत्रार्थम। ब्राह्मणम प्रथमा के एक वचन नपुंसकलिंग है, वो ब्राह्मण भाग जो है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण माने या जाति का ब्राह्मण है, वेद मंत्र ही दो प्रकार के होते हैं, माने मंत्र भाग और व्याख्या भाग को ब्राह्मण बोलते हैं। संक्षेप में जो कहा गया वो मंत्र होता है और उसे व्याख्या भाग को ब्राह्मण बोलते हैं वेद। तो स्वयं ब्राह्मण व्याख्या करते मंत्र के अर्थ की व्याख्या करते हैं, कहा। टिप्पणी थी पांच नंबर की मंत्राणाम के ऊपर, स यदाह इत्यादि ब्राह्मण तात्पर्य महा, स यदाह आएगी ब्राह्मण भाग आना है स यदाह असदोमा सदग भाई थी, उसने क्या कहा कहते ये मृत्यु रवि असत इत्यादि कहा है, तो उसे हमें सत की अमृतम माने सत का अर्थ अमृत उसकी ओर ले चलो, माने स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म जो होता है उसे हमें उसको उसे हटा करके शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय चिंतन के उपासना के प्रति ले चलो, यह अर्थ है प्रथम मंत्र का। ये ब्राह्मण व्याख्या करेगा बोला जा रहा है। ये पांच नंबर में ही बताया स यदाह इत्यादि ब्राह्मण तात्पर्य, स यदाह आदि ब्राह्मण भाग है मंत्र में, तो उसका तात्पर्य बताते हैं मंत्राणाम इत्यादि कहा। आगे भाष्य में कहते हैं स मंत्रो यदाह, वो मंत्र जो बोलता है वो मंत्र मंत्र जो कहा मंत्र जो बोलता है क्या असतोमा सदगमय जो मंत्र है वो जो कहता है ब्राह्मण बोल रहा है यहां स माने मंत्र वो मंत्र यदाह जो कहता है यदुक्तवान यदाह माने जो कहा मंत्र ने को अस्य अर्थ इति उच्यते, उसका अर्थ क्या है जो असतोमा सदगमय कहा था मंत्र ने उसका अर्थ क्या निकलता है ये प्रश्न आया तो उत्तर देते उच्यते से असतोमा सदगमय इति असतोमा सदगमय मंत्र है ये क्या क्या कहा वो मंत्र है कहने पर कहते मृत्यु वही असत, असत शब्द का अर्थ मृत्यु है मृत्यु वही असत माने क्या है वो असत क्या है माने स्वाभाविक कर्म विज्ञान है मृत्यु रीति उच्यते, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक उपासना विज्ञान माने उपासना ये दोनों है मृत्यु शब्द का वाच्य यहां असतोमा सदगमय असत शब्द का अर्थ यह है असत माने होते स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना मनमाना ढंग का चिंतन मनमाना ढंग के व्यवहार जो अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय चिंतन यही है यहां असत शब्द का अर्थ यही कहना चाहते हैं ये ब्राह्मण भाग बोल रहा है यहां मृत्यु और भाई असत मृत्यु ही असत है माने असत माने क्या है तो कहा स्वाभाविक कर्म विज्ञान है प्रथमा के दो वचन है स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना विज्ञान माने उपासना यही है मृत्यु रीति उच्चते इसी को मृत्यु कहा जाता है। एक नंबर जो मैं कहा अशास्त्रीय बोल दिया स्वाभाविक कर्म और विज्ञान माने अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय चिंतन जो प्राकृतिक जैसे पशुवत जो बंदर आदि के समान जो सोचे हुए करना इत्यादि असत हाँ माने असत माने क्या होता है अत्यंत अधोभाव हेतुत्वात ये स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन जो होता है ना वही असत है मृत्यु है क्यों कहते असत अत्यंत अधोभाव हेतु अत्यंत अधोगति के लिए कारण है वो किसके लिए कारण है अधोगति का कारण है नारकीय योनि में ले जाने वाले हैं स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म इसलिए उसको कहा असत माने मृत्यु शब्द से कहा यही ब्राह्मण भाग की व्याख्या में कहा असत माने अत्यंत अधोभाव हेतुत्वात अत्यंत अधोभाव अत्यंत नीच योनि में ले जाने वाले हैं ये स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक माने अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय चिंतन इसलिए उसको असत मृत्यु शब्द से कहा। यहां दो की टिप्पणी है ना अत्यंत अध बने इत्यादि तयोर अत्यंत अधपात हेतुत्व तय माने अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय और उपासना ये दोनों का कैसा है अत्यंत अधपात हेतुत्व अत्यंत नीच योनि का कारण है नारकीय योनि में ले जाने के कारण होने से असत शब्द वाच्य था इसलिए असत शब्द का वाच्य तो इन्हीं में है जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना भी चिंतन में ये असत शब्द का वाच्य यही होते हैं क्यों अत्यंत नीच भाव में नीच योनि में प्राप्त कराने वाले हैं इसलिए इसको असत कहा असत माने मृत्यु यही कहा असत व असत का अर्थ यही होता है। अच्छा आगे कहते हैं सत अमृतम असतोमा सदगमय ये ब्राह्मण भाग व्याख्या कर रहा है माने वो मंत्र भाग का तो असतोमा सदगमय असत का अर्थ हो गया माने स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म क्यों अत्यंत नीच योनि में ले जाने वाला है वो अधोपात का कारण है इसलिए उसको असत शब्द से कहा मृत्यु कहा और सत माने क्या है असतोमा सदगमय सत के तरफ ले चलो बोलना सत माने क्या है तो कहते सत सत माने अमृतम सत का अर्थ अमृत है माने अमृत माने सत शास्त्रीय कर्म विज्ञान है शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना इसको यहां सत शब्द से कहा असतोमा सदगमय में सत शब्द का अर्थ शास्त्रीय कर्म शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र विहित उपासना इसको यहां सत शब्द से कहा गया यही कहते हैं सत माने अमृतम माने सत शास्त्रीय कर्म विज्ञान है कहा शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय विज्ञान माने उपासना इसी को कहा सत शब्द का अर्थ ही है, ये बताया। तीन नंबर की टिप्पणी, छह नंबर की टिप्पणी है, सत पर तीन नंबर की टिप्पणी, तीन में कहते हैं सत शास्त्रीय थी ते शास्त्रीय सतो हो, ये दोनों शास्त्रीय होते हो। कौन माने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना, ये शास्त्रीय सत्य ते माने ये दोनों शास्त्रीय सतो शास्त्रीय होते हुए देवत्व श्वेतत्वात्, क्यों ये देवत्व के कारण है, देवादि शरीर के प्राप्ति के कारण है, इसलिए इसको सत शब्द से कहा गया। और असत शब्द से कहा था नारकीय शरीर के प्राप्ति थे, अधोगति के कारण होने से असत कहा था, स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म को, और शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय चिंतन को यहां सत शब्द से कहा। सत माने क्या, तो कहा कि अमरण हेतुत्वाद अमृतम कहा उसको, सद अमृतम करके वहां व्याख्या है ब्राह्मण में, सद का अर्थ अमृत किया, क्यों अमरण का कारण है, माने हिरण्य गर्भ आपको प्राप्त होना है, अपेक्षिक अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उसको सत शब्द से कहा गया, ये कहते हैं। असतो मां सदगमे माने सत शब्द का अर्थ यही है कहा। एक तीन का तो, हाँ तीन में कहा ते माने वो दोनों शास्त्रीय विज्ञान और शास्त्रीय कर्म और उपासना दोनों सतो देवत्व हेतुत्वात, वो देवत्व प्राप्ति के कारण है, इसलिए सत सत वाच्य है, वो वाक्य नहीं वाच्य इति भाव, वो च के जगह में क छप गया, सत शब्द वाच्य, सब शब्द का वाच्य अर्थ है दोनों, ये शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना सत सत्व का वाच्यार्थ होता है, वाक्य नहीं हो वाच्य है, वो वाच्य ऐसा है। अमरण हेतुत्वाद में चार की टिप्पणी कहा तयोर आध्यात्मिक परिच्छेद अभिमान त्यागेन देवभावापत्ति हेतुतया अमरण हेतुत्वाद इत्यर्थ। तयो माने शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना उन दोनों में ये सामर्थ्य है, तयो उन दोनों में शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना वो दोनों में आध्यात्मिक परिच्छेद अभिमान त्यागेन, जो आध्यात्मिक परिच्छेद है उसको अभिमान था उसको परित्याग करके आदिदैविक रूप में जाना है उसने, देवभावापत्ति हेतुतया देवभाव माने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हेतु होने से अमरण हेतुत्वात, हिरण्य गर्भ बनना माने अमरण हो गया, आपेक्षिक अमरणत्व है, अमरत्व प्राप्ति के हेतु होने से उसको अमृत कहा गया, यही कहते हैं अमृतम अमरण हेतुत्वात अमृतम भाष्य में कहा था। तस्मात अब अर्थ क्या निकला, असतोमा सदगमय का अर्थ क्या निकला, तात्पर्य क्या है, ब्राह्मण भाग व्याख्या कर रहा है। तस्मात असतोमा माने माम, मां का अर्थ माम, माम के जगह में मां आदेश होता आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाश्रयोर माम नाबौ बहुवचन से बस नसौ ते मया एक वचन से त्वाबौ द्वितीयाया, ऐसा सूत्र है, द्वितीया में त्वा मां एक वचन में त्वा मां आदेश हो जाता है, तो यह मां आदेश हो रखा है कि पद से परे है पाद के आदि में नहीं है, ऐसी स्थिति में इनको ऐसा हो जाता है मां आदेश हुआ, मां का अर्थ माम बोल दिया। तस्मात असतो असत से पंचमी है असत माने स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना से मां माने मां मुझको कर्मणो ज्ञानाच असत माने स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक उपासना से सत शास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय सत जो माने सत गमय है ना सत का अर्थ है शास्त्रीय कर्म विज्ञान शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना उसके तरफ ले चलो ऐसी प्रार्थना है यजमान की जब प्रस्ताव रखता है प्रस्तोता माने उद्गान के लिए उद्गाता के लिए प्रस्ताव देता है उस काल में यजमान ये तीन मंत्र का जप करता है असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ये तीन मंत्रों का जप करता है यजमान यही असतोमा सदगमय रहता है यही है कहा सत शास्त्रीय कर्म विज्ञाने गमय असत से सत सत माने गया शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना यीशु गया सत सत कहा छह नंबर की टिप्पणी में कहा इस बात को देवभाव साधन है ये देवत्व के साधन है ये शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना करेगा तो देवता बन जाएगा हिरण्य गर्भ बनेगा उसके साधन है ये शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय चिंतन उपासना देवभाव साधन है कहा ये कर्म विज्ञान देवभाव के साधन है गमय माने देवभाव साधन साधन आत्मभावम आपाद इत्यर्थ देवभाव साधनम स्वरूप आत्मभावम आपाद देवभाव देवभाव के साधन स्वरूप को प्राप्त कराओ ये कहा सात की टिप्पणी में ये कहते हैं देवभाव साधन रूपताम आपादय गमय का अर्थ आपादय प्राप्त कराओ ये अर्थ है देवभाव के साधन यही होते हैं शास्त्रीय चिंतन शास्त्रीय कर्म कर्म उपासना यही होते हैं, इसको प्राप्त कराओ। क्यों? स्वाभाविक व्यक्ति के जो प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन में होती है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। बिना सिखाए जो कार्य होता है स्वाभाविक है, स्वाभाविक चिंतन स्वाभाविक कर्म, प्रकृति में बहने वाले जैसे इसको स्वाभाविक होता है। तो वो है असत, उससे मुझे सत की ओर ले तो रहे, पर शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय विज्ञान में लगाओ, जो कि आगे देवभाव की प्राप्ति के साधन है। ये बताया प्रथम मंत्र का ये अर्थ है, ऐसा ब्राह्मण ने बताया। तत्र वाक्यार्थम आओ, अब ये पूरा वाक्य क्या अर्थ क्या आया, ये तो पदार्थ बता दिया, तीन बातें होते, पदार्थ होता है, उसके बाद वाक्यार्थ होता है, फिर फल होता है। पहले प्रत्येक पद का अर्थ करना, फिर वाक्यार्थ करना, फिर आगे फल बताना, तीन होता है। तत्र वाक्यार्थ महा, ये तो पदार्थों का विवेचन किया, एक एक पद का अर्थ कर दिया, अब वाक्यार्थ बताते हैं। कहते हैं आठ की टिप्पणी में, कहते हैं वाक्यार्थ माने पदार्थादि नाम त्रयाणाम मध्य, पदार्थ वाक्यार्थ फल तीन होते हैं कहीं भी, तो पदार्थ आदि तीन के मध्य में यह अर्थ है। वाक्यार्थम माने वाक्य तात्पर्य, अर्थम वाक्य का जो तात्पर्य होगा उसका अर्थ कहते हैं आगे। कहते हैं क्या है वो, अमृतम मा कुरु एव इत्येतद आह, बस यही है, मेरे को अमर बना दो, यही है। असतो मा सदगमय का अर्थ यही होता है, सदगमय माने अमृतम मा कुरु, मां माने या निषेध में मां नहीं है, माम के जगह में मां आदेश हुआ है, मेरे को अमृत बना दो। इत्येव तद आह, वो मंत्र ने यही कहा, यह ब्राह्मण बोल रहा है, वो पूर्व में जो असतो मा सदगमय मंत्र ने यही कहा वो मंत्र ने, यही ब्राह्मण ने बताया। नव की टिप्पणी, अमृतम माने अमृतत्व साधन योग्य स्वभाव कुरु संपादय माम, कहा अमृतम माने क्या कहना, असतो मा सदगमय, सत माने अमृत, अमृत माने क्या, कहते अमृतत्व साधन योग्य स्वभाव, मेरे को प्राकृतिक स्वभाव से उठा करके अमृतत्व के साधन की तरफ लगा दो, माने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना में मेरे को जोड़ दो, यही है, ये प्रार्थना कर रहा है, यही अर्थ है इसका, यही नव की टिप्पणी बता दिया। ये अमृतम माने अमृतत्व साधन योग्य स्वभावम, ऐसा स्वभाव मेरे प्राकृतिक स्वभाव है, अभी मैं स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन में डूबा हुआ हूं, मेरे को जो अमृतत्व के साधन में लगा दो, माने देश देवभाव की प्राप्ति हो उसके साधन कौन है, शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना, उसमें जोड़ दो, यही सदगमय का अर्थ यही होता है, ये कहा। आगे कहते तथा च तमसो ज्योतिर्, दूसरा मंत्र आता है उसी प्रकार व्याख्या है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह दूसरा मंत्र है ये, तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा, दस नंबर की टिप्पणी में कहते तथा का अर्थ पहले, ननो उक्त मंत्र से पुनरुक्ति अनर्थिका इति आशंकित आह तथा, माने अनुवाद से व्याख्यानार्थत्वात् नवेयोर्थम इति भाव। कहते देखो पूर्वादी शंका करता है, जो पूर्व में जो मंत्र का वही द्वितीय भी बोलता है, असत और सत बोला था, यहां तम से ज्योति बोला, एक ही अर्थ आता है, ज्योति माने अमृत है, माने ये तम माने असत है, एक ही अर्थ आना है, तो पुनरुक्ति होगी, ये पूर्वादी बोलता है। एक टिप्पणी में कहा ननो उक्त मंत्र से, पूर्व में जो कहा जो मंत्र था असतोमा सदगमय जो कहा था उसी का ही पुनरुक्ति अनर्थिका, पुनरुक्ति कहना तमसोमा ज्योतिर्गमय पुनरुक्ति है उसकी, ये शंका की पूर्वादि ने तो कहा तथा इत्यादि कहते भाष्य में, माने ठीक टिप्पणी में कहते अनुवाद से व्याख्यार्थत्वात् व्याख्यानार्थत्वात् न वही अर्थम, ये जो अनुवाद हुआ है व्याख्या के लिए है, इसलिए व्यर्थ नहीं है, व्याख्या है। तथा तमसोमा ज्योतिर्गमय मंत्र है, अर्थ कहते हैं मृत्युर्वय तम, ये मृत्यु ही तम है, तम माने लौकिक अधेरा नहीं, यहां लौकिक अधेरे को तम नहीं कहा, यहां तम माने अधेरा भी होता है, जैसे रात्रि होती है तम बोलते हैं, वो नहीं, मृत्युर्वय तम मृत्यु ही है तम, माने स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना आदि जो है, मृत्युर्वय तम, तम माने अज्ञान, यहां अज्ञान है। सर्वम ही अज्ञानम आवरणात्मकत्वात् तम, सबके सब तम है ये, क्यों, हाँ सर्वम ही सबके सब, चाहे शास्त्रीय कर्म उपासना हो चाहे स्वाभाविक कर्म चिंतन हो, सब ये तम है, अज्ञान के अज्ञान काल में होने वाले हैं, सब अंधेरा होता है। सर्वम ही अज्ञानम, सबके सब अज्ञानी है ये सब, चाहे वो शास्त्रीय कर्म होता हो चाहे अशास्त्रीय कर्म होता हो, उपासना भी सब अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान है। क्यों, आवरणात्मकत्व, आत्मा का तो आच्छादक है सब, ये आत्मभाव में पहुंचाने वाले तो है ही नहीं कोई, ये सब संसार में ही रखने वाले हैं, चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो। शास्त्रीय कर्म ऊपर की तरफ शरीर को प्राप्त कराएंगे और अशास्त्रीय कर्म नीचे की तरफ मैंने नरक आदि शरीर को प्राप्त कर, शरीर देने वाले हैं सब ये, इसलिए सब अज्ञान में आ जाते हैं। दोनों ही शरीर से जोड़ने वाले हैं, चाहे शास्त्रीय कर्म करो चाहे अशास्त्रीय कर्म करो, दोनों ही है तो शरीर से जोड़ने वाले हैं। एक ऊर्ध्वगति के साधन है, एक अधोगति के साधन, बात इतनी है तो शरीर से जोड़ना है। सुवर्ण लोह भेदे भी श्रृंखलात्म न भिद्यते, ऐसा आता है। सोना सोने में और लोहे में भेद है, कीमत अलग अलग है, किंतु जंजीर बनाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बांधने के लिए तो समान है दोनों। इसलिए यहां सर्वम भी तमा बोलते हैं, ये तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ करना चाहते हैं। अब यहां से मुझे ऊपर उठाओ, शास्त्रीय कर्म से ऊपर उठाओ, आत्मभाव में पहुंचाओ, ये कहने के लिए ये मंत्र है, ये कहने के लिए आगे मृत्युर्वय तमा कहा। सर्वम ही अज्ञानम आवरणात्मकत्वात्, सबके सब अज्ञान है ये, क्यों आवरणात्मक है, आत्मा के लिए तो आवरण है, आत्मा का आच्छादक है। चाहे देव शरीर मिले चाहे नारकीय शरीर मिले, स्वाभाविक कर्म करने से नारकीय शरीर होगा, शास्त्रवीत कर्म करने से देव शरीर होगा, किंतु आत्मा को तो आच्छादक कर ही दिया, माने शरीर भाव में तो रखेगा ही, आवरणात्मक होने से सबके सब तम है, ये कहा। तो तम वही तम है, अज्ञान ही तम है। तदेव च मरण हेतुत्वात् मृत्यु, वो मरण का हेतु है इसलिए मृत्यु है, कोई भी शरीर प्राप्त होगा मरना ही पड़ेगा, इसलिए मृत्यु का शब्द से कहा जाता है, तम को भी अज्ञान को भी मृत्यु कहा गया। और तमसोमा ज्योतिर्गमय, अब ज्योतिर्गमय कहते हैं, ज्योति का अर्थ कहते हैं, ज्योति माने अमृतम, ज्योति का अर्थ अमृत है, अमृत बनाओ, ये कहा। माने पूर्वोक्त विपरीतम, जो तम से विपरीत है, पूर्व में तम कहा था आवरणात्मक कहा था, उससे विपरीत है ज्योति, प्रकाशात्मक है वो ज्योति, माने अमृतम, पूर्वोक्त विपरीतम, दैवम स्वरूपम, देव भाव को प्राप्त कराओ, माने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त कराओ, ये अर्थ है कहना चाहते हैं। बार की टिप्पणी में कहते हैं दैवम के ऊपर में कहा, पहले सर्वम में 11 की टिप्पणी थी, सर्वम अस्मिन मंत्रे तम शब्देन, ये जो तमसो मा ज्योतिर्गमय जो मंत्र है ना, इस मंत्र में अस्मिन मंत्रे तम शब्देन सर्वम शास्त्रीय अशास्त्रीय ज्ञान कर्म मूलम अज्ञान उच्यते, यहां तम शब्द के द्वारा शास्त्रीय कर्म हो या अशास्त्रीय कर्म हो, वो सबका मूल कारण क्या है, अज्ञान। अज्ञान काल में दोनों होते हैं, शास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय कर्म सब अज्ञान कालीन है। सतोगुण बड़ा होगा उस काल में शास्त्रीय कर्म करेगा, और रजोगुण बड़ा होगा तो माने अशास्त्रीय कर्म करेगा, गुण के भेद से है। तो यहां इस मंत्र में अस्मिन मंत्रे जो तमसोमा ज्योतिर्गमय मंत्र है, इसमें तम शब्देन सर्वम शास्त्रीय अशास्त्रीय ज्ञान कर्म मूलम अज्ञान उच्यते, सबके सब शास्त्रीय अशास्त्रीय ज्ञान माने उपासना और कर्म, शास्त्रीय उपासना हो चाहे अशास्त्रीय उपासना हो, कर्म भी शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, सबके सब मूल कारण क्या है तो अज्ञान, ये सब अज्ञान काल में होते हैं सब, वही कहा जाता तम शब्द से। सर्वमूलत्वाद, क्यों सबका मूल कारण अज्ञान है, इसलिए तत्सर्वम इति उच्यते, अज्ञान को ही सर्व शब्द से कहा है, सबका मूल है वो, इसलिए मूल का या सर्व शब्द से अज्ञान को कहा। तस्य आवरणात्मकत्वाद, अज्ञान आवरणात्मक होता है, आच्छादक होता है, इसलिए तम, इसलिए आच्छादकत्वाद तम, उसको तम शब्द से कहा अज्ञान को, यहां तमसोमा ज्योतिर तम शब्द से अज्ञान कहा, अज्ञान को कहा तमस्तम इति अभिप्रेत्य सर्वम इत्यादि कहा। बार की टिप्पणी में कहते हैं दैवम स्वरूपम कहा था, उपास्य स्वरूप को पहुंचाओ मुझे, साधन भाव से ऊपर उठा करके फल भाव में पहुंचाओ, उपास्य स्वरूप में पहुंचाओ, हिरण्यगर्भ भाव पहुंचाओ, साधन भाव में हमेशा नहीं रखना मुझे, माने शास्त्रीय कर्म उपासना भी एक सीमा तक ही करो, उसके बाद मुझे साध्य भाव में पहुंचाओ, फल भाव में पहुंचाओ, पदार्थ हो गया वाक्य अर्थ हो गया, अब ये फल वाक्य है, फल बता दिया, एक कहा। भाष्य में आगे कहते हैं प्रकाशात्मकत्वाद ज्ञानम असतोमा तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योति माने यहां पर अमृत कहा था, अमृत माने ज्ञान है वो, प्रकाशात्मकत्वाद वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशात्मकत्वाद ज्ञानम ज्योति कहते हैं, ज्ञान को यहां ज्योति शब्द से कहा गया, ये कहते हैं 13 की टिप्पणी का उपासनम, ज्ञान माने उपासनम, वो ज्योति है यहां, अच्छा ज्योति ही, तदेव अमृतम वही अमृत है, माने अमृतत्व के साधन होने से उसको अमृत बोल दिया उपासना को, क्यों अमर भाव की प्राप्ति करना, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होना उसे, इसलिए अमृत शब्द से कहा। जैसे भात पकाता है बोलते हैं ना, चावल को भात बोल देते हैं, जब पक रहा है तो तंडुल है उसका आगे, भात नहीं है, भावी वृत्ति से वो देव भाव में होना है, इसलिए दैव शब्द से बोल दिया, ये कहना चाहते हैं। अमृतम माने अविनाशात्मकत्वात्, तो अविनाशात्मक है, अविनाश स्वरूप है, इसलिए उसको अमृत कहा जाता है, साध्य भाव में पहुंचाओ का। तस्मात तमसोमा ज्योतिर्गमयति, इसलिए तम से मेरे को ज्योति की तरफ ले जाओ, माने साध्य साधन भाव से साध्य भाव में पहुंचाओ, यह अर्थ है। ये तम का अर्थ अज्ञान है, यहां तमसोमा ज्योतिर्गमय में माने अज्ञान के कार्य, चाहे स्वाभाविक कर्मादि हो चाहे शास्त्रीय कर्म, अज्ञान काल में होने वाले हैं, अब इनसे ऊपर उठाओ, मुझे फल भाव में पहुंचाओ, साध्य भाव में पहुंचाओ, यह अर्थ होता है। कहा कहते हैं पूर्वोक्त मृत्युर्मा अमृतम गमे इत्यादि, पहले जैसा वैसा ही है भी, ये मृत्युर्मा अमृतम गमय ऐसा ही है, जो मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ, मृत्यु माने अज्ञान है, अज्ञान से मुझे फल भाव में पहुंचाओ, अज्ञान के कार्य हटा करके अब मुझे साध्य भाव में पहुंचाओ, यह अर्थ होता है। कहा पंद्रह की टिप्पणी में ये कहते हैं अज्ञानात्मकत्वात् आसुर भावात् व्युत्थाय, जो अज्ञान स्वरूप जो अज्ञानात्मकात् आसुर भावात् व्युत्थाय, जो अज्ञानात्मक जो आसुर भाव है उससे उठा करके मुझे अमृतम माने अमरणात्मकम अमरणात्मक ज्ञान साध्यम, अमरणात्मक जो ज्ञान उपासना साध्य जो देव भाव है प्राप्य इति वाक्यार्थ, ऐसे मेरे को प्राप्त करा दो, माने साध्य साधन भाव से ऊपर उठा करके साध्य भाव में पहुंचा दो, यह अर्थ है। तमसोमा ज्योतिर्गमय का यह अर्थ है। कहा माने अमृतम मा करू ये मंत्र भी यही बोलता है, मेरे को अमर बना दो, अमृत बना दो, मेरे को वृत से अमृत बना दो, एक माँ माने माम अमृतम गुरु एव इतव एतद, आह ये मंत्र भी यही कहा, तमसोमा ज्योतिर्गमय ने यही कहा, माने दैवम प्राजापत्यम फलभावम आपादय इत्यर्थ, दैव भाव को प्राप्त कराओ माने प्राजापत्य भाव को प्राप्त, प्रजापति संबंधी फल प्राप्त कराओ, प्रजापति हिरण्यगर्भ है तत्संबंधी फल प्राप्त कराओ, यह अर्थ है। ये तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ यह कहा। अच्छा पूर्वो मंत्रो असाधन स्वभावात साधन भावम आपादयति, पहला मंत्र है असतोमा सद्गमय, वो मंत्र क्या बोलता है, असाधन स्वभाव से साधन स्वभाव में लिए चलो, कहा जो दैव भाव की प्राप्ति के साधन है तो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन जो होता है ना वो असाधन भाव है, उसे मुझे साधन भाव में ले चलो, माने शास्त्रीय कर्म में लगाओ शास्त्रीय उपासना में लगाओ, ये प्रथम मंत्र का अर्थ है। माने स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना से ऊपर उठा करके शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना में मुझे जोड़ दो, ये प्रार्थना है। असतोमा सद्गमय प्रथम मंत्र का यह अर्थ है, पूर्वो मंत्र प्रथम मंत्र, प्रथमो मंत्रो असाधन स्वभावात, जो असाधन स्वभाव है स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन बिना सिखाए होने वाले, इससे ऊपर उठाकर साधन भावम आपादयति, साधन भाव को प्राप्त करवाता है, माने माने सत्कर्म कराओ मेरे से सत्चिंतन कराओ, ये बोलता है। द्वितीय स्तु द्वितीय मंत्र जो बोलता है तमोसोमा ज्योतिर्गमय, ये जो द्वितीय मंत्र है द्वितीय स्तु साधन भावाद अपि, जो साधन भाव में था शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना में लगा था उससे भी ऊपर उठाओ मुझे बोलता है द्वितीय मंत्र, साधन भाव में हमेशा नहीं रखा साध्य भाव में पहुंचाओ, ऐसा बोलता है। साधन भावाद अपि अज्ञान रूपात, वो भी अज्ञान काल में होते हैं, मान शास्त्रीय चिंतन शास्त्रीय उपासना भी अज्ञान काल में है, ज्ञान काल में तो आत्मा ही आत्मा कुछ होता ही नहीं, वहां अज्ञान कालीन है ये भी। साधन भावाद अपि अज्ञान रूपात, ये भी शास्त्रीय ज्ञान उपासना शास्त्रीय कर्म भी अज्ञानकालीन है, इसे भी साध्य भावम आपादयति, साध्य भाव को हिरण्यगर्भ भाव के प्राप्त करवाता है, ये द्वितीय मंत्र तमसोमा ज्योतिर्गमय। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जो तृतीय मंत्र है वहां मृत्युर्मा अमृतम गमय तृतीय मंत्र है, मृत्यु से मुझे अमृत बनाओ अमर की तरफ ले चलो, यह अर्थ है। तो क्या है उसका अर्थ, पूर्वयोर एवं मंत्र यो समुचितो अर्थ, पूर्व में दो मंत्रों ने जो कहा था उसी का ये समुच्चय करने वाला है तृतीय मंत्र, उसी का समुचित अर्थ वाला है अर्थ तृतीय न मंत्र न उच्चते, पूर्व दो मंत्रों का जो समुचित अर्थ है सारांश जो निकला वही तृतीय मंत्र के द्वारा कहा जाता है। इति प्रसिद्धार्थता एवं, तृतीय मंत्र प्रसिद्ध अर्थ वाला है, यहां कोई तिरोहित अर्थ नहीं है इसका, प्रसिद्ध अर्थ है ये कहा। एक दो की टिप्पणी में कहते हैं इस बात को, उच्यते उच्यते कहा है, उच्यते में एक नंबर टिप्पणी है, उच्यते में कहते हैं संक्षेपेण इच्छते, संक्षेपेण उच्यते, पूर्व मंत्र दो मंत्रों में कहा गया जो विषय है उसी को संक्षेप से कहा जाता है तृतीय मंत्र में, यही है उच्यते। इति इति में तीन टिप्पणी है, अच्छा वार्तिक है, संक्षेपण उच्यते में वार्तिक है, तथा जो वार्तिकम सुरेश्वराचार्य जी ने इसके ऊपर कहा, ये तीन मंत्रों को लेकर के कहा, पूर्वयोर मंत्रयोर अर्थो विस्तरेणोदित पुनः मंत्रेण स तृतीय न संक्षेपेण अभिधीयते। वार्तिकार ऐसे बोलते हैं, पूर्व दो मंत्रों के द्वारा, पूर्वयोर मंत्रयोर अर्थ, दो मंत्रों का जो अर्थ है, असदोमा सदगमा या तमसोमा ज्योतिर्गमय, दो मंत्र है पूर्व के, उनका जो अर्थ है विस्तरेण उदिता पुनः, उसके विस्तार से कह दिया, अर्थ बता दिया, पूर्व दो मंत्रों का अर्थ विस्तार से कहा, असदोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय दोनों मंत्रों का अर्थ विस्तार से कहा, पुनः उसी को ही मंत्रेण तृतीय मंत्रेण स वही संक्षेपेण, स माने अर्थ, वही अर्थ तृतीय संक्षेपेण अभिधीयते, संक्षेप से कहा जाता है, पूर्व दो मंत्रों के जो अर्थ विस्तार से कहा गया था उसी को तृतीय मंत्र के द्वारा संक्षेप से उसी उसी को कहा, उसी अर्थ को कहा जाता है, ये वार्तिकार बोलते हैं। अतएव इसके टीका है वार्तिक, अतएव ही संग्रह विवरण रूपम ग्रंथम आर्तयंती शास्त्रकृता कहते हैं, इसलिए क्या सिद्ध हुआ तो कहते हैं संग्रह और विवरण स्वरूप दो प्रकार से ग्रंथ की रचना करते हैं शास्त्रकार, संग्रह माने संक्षेप और विवरण माने विस्तार, दो तरह से, पहले दो मंत्रों में विस्तार से कहा अर्थ, तृतीय मंत्र में आकर के संक्षेप से कहा, शास्त्रकारों की तरीका है संक्षेप और विस्तार दो प्रकार से ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, पहले विस्तार से व्याख्या किया दो मंत्रों में, उसको सारांश बता, जो सुलझा हुआ वक्ता होता है हाँ पहले विस्तार करके फिर तात्पर्य क्या निकला, सारांश क्या निकला उसको बताता है, शास्त्रकार ऐसे ही करते हैं, पहले दो मंत्रों में विस्तार से व्याख्या कर दी, तृतीय मंत्र में क्या है संक्षेप में कहा, ये वार्तिकार बोल रहे हैं। कहा आगे भाषण में कहते हैं, नात्र तृतीय मंत्रे तिरोहितम अंतरहितम इव अर्थ इव अर्थ रूपम पूर्वयोरिव मंत्रयोर अस्ति यथाश्रुत एव अर्थ कहते हैं, इस तृतीय मंत्र में तिरोहित नहीं है, अर्थ छिपा हुआ नहीं है, स्पष्ट है, पहले वाले में अर्थ छिपा हुआ था इसलिए व्याख्या करनी पड़ी दो मंत्रों की, किंतु न अत्र तृतीय इस तृतीय मंत्र में तिरोहितम न अंतरहितम इव अर्थ रूपम, जैसे पहले ये दृष्टांत है, जैसे पहले इव लगाया, पहले वाले के समान नहीं है तृतीय मंत्र, इव लगा दिया, पहले वाले दो मंत्रों में तो अर्थ छिपे हुए थे इसलिए व्याख्या करनी पड़ी ब्राह्मण भाग से, तृतीय मंत्र की व्याख्या की आवश्यकता नहीं, क्यों अर्थ स्पष्ट है। कहा अत्र तृतीय मंत्रे तिरोहितम अंतरहितम इव अर्थ रूपम न, वहां लाज का अंडा कर देना, ऐसे तिरोहित रूप अर्थ नहीं है, यहां छिपा हुआ अर्थ नहीं है, पूर्वयोरिव जैसे पूर्व में छिपे हुए अर्थ थे, इव का अर्थ यही है, जैसे पूर्व मंत्र में अर्थ छिपे थे इसलिए व्याख्या करनी पड़ी, ऐसा यहां नहीं, पूर्वयोरिव मंत्रयो पूर्व मंत्र में जैसे था इति न अस्ति, वो पूर्व से नकार लागे नास्ति, यहां तिरोहित मंत्र नहीं है, अर्थ नहीं है, यथाश्रुत है जैसे सुना वैसा ही है, यही अर्थ है, यही अर्थ होता है मृत्युर्मा अमृतम का भय, मृत्यु माने यही संसार अज्ञान है, उसे मुझे अमृत की तरफ ले चलो, ये अर्थ है, ये बता दिया। ठीक है, देखिए आप इसकी, अच्छा एक यहां तीन नंबर टिप्पणी थी पूर्व के ऊपर, एक तृतीय मंत्रस्थ इव शब्दों दृष्टांतर प्राय, तृतीय मंत्र में जो इव शब्द लगाया हुआ है, तृतीय मंत्र में इव शब्द लगा हुआ है, वो जो इव शब्द जो है ना दृष्टांत के लिए, जैसे पूर्व में है वैसा ये नहीं है, व्यतिरिक्त दृष्टांत देने के लिए, अन्वय दृष्टांत नहीं, व्यतिरिक्त दृष्टांत, इव शब्द जो दिया है तृतीय मंत्र जाकर के वह ये दृष्टांत के लिए है। कहा नात्र तिरोहितम इव अस्ति ऐसा जो बोला था मंत्र में, वो इव शब्द दृष्टांत के लिए है, माने उसके समान नहीं है ये व्यतिरिक्त दृष्टांत, यहां अर्थ स्पष्ट है तृतीय मंत्र का, वो दोनों मंत्रों के अर्थ छिपे हुए थे इसलिए व्याख्या करनी पड़ी, इसके व्याख्या की आवश्यकता नहीं, ये कहने के लिए। टीका से देखें, मंत्रार्थ शब्देन पदार्थो वाक्यार्थ तत्फलम चेति त्रयम उच्यते कहते हैं, मंत्राणाम अर्थ तिरोहितो भवति इत्यादि कहा था, मूल भाष्य में कहा था मंत्रों का अर्थ छिपा हुआ होता है कहा था, तो मंत्रार्थ शब्द से क्या लेना आगे कहते हैं, पदार्थो वाक्यार्थ तत्फल, मंत्रार्थ का तीन अर्थ लेना है, परार्थ वाक्यार्थ फल, तीन होता है मंत्रार्थ, वो छिपा हुआ को स्पष्ट करना है। उसमें पहले तो प्रत्येक पद का अर्थ होगा, मंत्र में जो पद आए उसके बाद में मान पदों को मिला करके वाक्यार्थ होगा, उसके बाद फल होगा, तीन अर्थ होता है मंत्र, मंत्र का अर्थ तीन होते हैं, पदार्थ वाक्यार्थ फल, ये तीन कहा। मंत्रार्थ शब्द है ना, जो मंत्रार्थ है उसके द्वारा क्या कहा जाता है, पदार्थ वाक्यार्थ तत्फल हमसे त्रयम उच्चते, तीन को कहा जाता है मंत्रार्थ का अर्थ। आठ और नौ की टिप्पणी है इधर, आठ में ब्राह्मणे दृष्टांत पुनरुक्तिम प्रत्यय, ब्राह्मण में देखे को पुनरुक्ति कहते हैं, पहले जो मंत्र में कहा वही ब्राह्मण बोल रहा है पुनरुक्ति, तब कहते हैं नहीं नहीं तदुक्तम भारती के मंत्रार्थ, मंत्रार्थ शब्द केवल यही, खाली मंत्र का अर्थ नहीं होता, माने पदार्थ वाक्यार्थ फल तीन लेना चाहिए, इसलिए व्याख्या करनी पड़ी ब्राह्मण भाग में, ठीक कहा। भारतीय वही बोलते हैं पूर्वम पदार्थान व्याख्याय पश्चात वाक्यार्थ अभ्रवृत्त, फलम पश्चात यथोक्तस्य तेस व्याख्या क्रम श्रुते, ये व्याख्या का क्रम है श्रुति में, यह व्याख्या का क्रम है, क्या है पूर्वम पदार्थान व्याख्या, पहले पदार्थों की व्याख्या, प्रत्येक पद का अर्थ की व्याख्या, उसके बाद पश्चात वाक्य अर्थ अभ्रवृत्त, बाद में श्रुति ने वाक्यार्थ को कहा, और फलम पश्चात उस वाक्यार्थ के बाद फल को कहा, फलम पश्चात यथोक्तस्य पूर्वोक्तस्य इति एष व्याख्या क्रम श्रुति, श्रुति का यह व्याख्या क्रम है, ऐसी श्रुति व्याख्या इस क्रम से करती है, पहले पदार्थ बताती है, उसके बाद वाक्यार्थ बोलती है, उसके बाद फल बताती है, तीन बातें हैं कहा। फलम माने फलितार्थ, निष्पन्न हुआ अर्थ निकालती है फल का अर्थ, कहा तात्पर्य अर्थ इति अर्थ, फल का अर्थ तात्पर्य अर्थ, वाक्य के बाद में भी सारांश तात्पर्य अर्थ निकालना, यह होता है, यही बता दिया। आगे बोलते हैं टीका में, लौकिकम तमो व्यावर्तित, तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द में ना तम शब्द का लौकिक अंधेरा को नहीं लेना, उसकी व्यावृत्ति कर देते हैं, लौकिक अंधेरा नहीं है यहाँ, तम माने तम अच्छादक होता है, लौकिक अंधेरा जैसे लोक में अंधेरा आने पर वस्तु ढक जाता है, वैसे ही अज्ञान भी आत्मा को ढकने वाला, वस्तु ढकने वाला है, इसलिए इसको भी तम शब्द से कहा जाता है, अज्ञान को भी, माने ढकना दो प्रकार से है, एक तो अंधेरा आ गया प्रकाश के अभाव में वस्तु ढक जाता है, उसी प्रकार माने अज्ञान से भी वस्तु ढका है, जैसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा ढका हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है, भौतिक प्रकाश से आत्मा दर्शन नहीं होता, उसके लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता होगी, अज्ञान भी वस्तु को ढकने वाला होता है, आत्मा को आच्छादित कर दिया उसने, इसलिए वह तम शब्द से कहा जाता है, अज्ञान को कहते हैं। लौकिक तमो व्यावर्त इति कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय में तम शब्द आया, वो लौकिक तम नहीं है, लौकिक अंधेरा नहीं है, ऐसा कहते हैं सर्वम ही अज्ञानम आवरणात्मकत्वात्, सबके सब अज्ञान है ये, क्यों आवरण स्वरूप है, ये आवरण स्वरूप होने पर स्वाभाविक कर्म हो चाहे स्वाभाविक उपासना हो चिंतन हो, चाहे शास्त्रीय कर्म हो चाहे शास्त्रीय चिंतन हो, ये सबके सब अज्ञान काल में है, सब आवरणात्मक है, आत्मा को देने वाले तो है नहीं है, ये तो माने अधोगति या ऊर्ध्वगति के साधन है, बात इतनी है, शास्त्रीय कर्म आदि से ऊर्ध्वगति और अशास्त्रीय कर्म से अधोगति, बात इतनी है तो शरीर ही देने वाले हैं, शरीर के साथ तादात्म्य करने वाले हैं, ये इसलिए आत्मा के लिए आच्छादक यही कहा था, ठीक है। कहते पूर्वोक्त पदेन व्याख्यातम तमो गृहते, अभाष में पूर्वोक्त कहा हुआ था उसको कहना चाहते हैं, पूर्वोक्त विपरीत ज्योति अमृतम, यही ना तम सोमा ज्योतिर्गमय में ज्योति का अर्थ अमृत की अभाष्य में, माने पूर्वोक्त विपरीतम, पूर्वोक्त क्या था तम था, वो तम से विपरीत है ज्योति, पूर्वोक्त विपरीतम, पूर्व भी जो कहा तम को कहा था वो तम से विपरीत है, ये अर्थ है पूर्वोक्त पदे ना व्याख्यातम तमो गृहते, तो भाष्य में जो पूर्वोक्त पद आया उसके द्वारा क्या लगा, पहले जिसकी व्याख्या की थी तम की, वो तम को लिया जाता, उसे विपरीत को यहां ज्योति शब्द से कहा, अमृत शब्द से कहा, ये कहना है। वैपरीत्य हेतु महा, पूर्व में तम से विपरीत ज्योति शब्द का अर्थ उसे विपरीत है, तम से विपरीत, इसमें कारण बताते हैं प्रकाशात्मकत्वात्, ज्योति जो है ना प्रकाशात्मक है ये, इसलिए पूर्व से विपरीत है, तम से विपरीत है, ठीक है। ज्ञानम तेन साधम इति आवत, कहते प्रकाशात्मकत्वात् ज्ञानम बोल दिया था, ज्योति का अर्थ ज्ञान बोला, उपासना बोला, तो वो तो उपासना कैसे होगा, प्रकाश कहते हैं उसके द्वारा साध्य है, हिरण्यगर्भ पद एक आना चाहते हैं, ज्ञानम माने तेन साध्यम, ज्ञान के द्वारा साध्य, उपासना के द्वारा साध्य को ज्ञान शब्द से लिया, ज्ञान मान उपासना के द्वारा साध्य वस्तु को प्राप्त कराओ, यही बोलता है तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ यही होता है। साधन भाव से मेरे को उठा करके साध्य भाव में पहुंचाओ, ये बोलता है वाक्य। अगर तो पूर्ववत आया, पूर्ववत मृत्युर्मा अमृतमुगम, तृतीय मंत्र है मृत्युर्मा अमृतमुगम, तृतीय मंत्र है। कहा फलवाक्यम आदाय पूर्वस्माद विशेषम दर्शयति, फलवाक्य तृतीय वाक्य फलवाक्य है, उसको लेकर, उसको लेकर के क्या करते हैं, पहले वाले से विशेष दिखाते हैं, पूर्वस्माद पूर्व वाक्यों की अपेक्षा विशेष दिखाते हैं, इसमें ये दिखाना चाहते हैं। सत्र की टिप्पणी पूर्वस्माद के ऊपर, पूर्वक तात्पर्य वाक्य वाक्य अर्थतः कहा, पूर्व में बताया हुआ जो तात्पर्य वाक्य है उसे और विशेष इसमें बताते हैं, क्या है अमृतम इत्यादि शब्द से कह दिया, अमृतम ठीक है ना, अमृतम मा कुरु एवं इत्यतः आह मृत्युर्मा अमृतम गमय का अर्थ, अमृतम मा कुरु मेरे को अमृत बना दो, यही कहना है। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं प्रथम द्वितीय मंत्रोर अर्थभेदा प्रतीत है, पुनरुक्ति पुनरुक्ति में आशंका अवान्तर भेदम आह, कहते हैं प्रथम और द्वितीय मंत्र में अर्थभेद का प्रतीत होती ना, एक ही अर्थ आता है, असतोमा सदगमय या तमसोमा ज्योतिर्गमय, दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है, इसलिए पुनरुक्ति होगी प्रथम मंत्र में द्वितीय मंत्र में, शंका उठाकर उत्तर देते अवान्तर भेदम आह। हाँ सामान्य भेद है इसमें, अवान्तर भेद है, क्या भेद है तो कहा पूर्वो मंत्र, भाष्य में कहा पूर्व मंत्र असाधन स्वभावात साधन भाव आपादय थी, पूर्व मंत्र जो है ना असतोमा सदगमय मंत्र, पहला प्रथम मंत्र असाधन स्वभाव से साधन भाव की ओर ले चलो, ये कहा माने अशास्त्रीय कर्म चिंतन से शास्त्रीय कर्म उपासना में ले चलो, ये कहता है प्रथम मंत्र। द्वितीयस्तु द्वितीय मंत्र क्या बोलता है, साधन भावाद भी जो साधन भाव में थे माने शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय उपासना कर रहा है उस वहां से भी ऊपर उठाओ बजे आओ, साधन भावात अपि अज्ञान रूपात, जो अज्ञानकालीन है वो भी अज्ञान रूपात साध्य भावम आपादयति, साध्य भाव को प्राप्त कराता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये बता दिया। आगे भाष्य तो हो ही गया, टीका हो गई आगे की टीका। अच्छा तथापि तृतीय मंत्र पुनरुक्ति तथा, फिर भी तृतीय मंत्र तो पुनरुक्ति होगी होगी, जो मृत्युर्मा अमृतम गमय तृतीय मंत्र वहां तो पुनरुक्ति होगी, ये शंका आगे तो कहा पूर्वयो, कहा पूर्वयो मंत्रयो, जो पूर्व दो मंत्रों में जो बात कही थी ना, समुचितो अर्थ तृतीय ना मंत्र, समुचित जो अर्थ है दोनों दोनों मंत्रों का समुचित अर्थ तृतीय मंत्र के द्वारा कहा जाता है, तात्पर्य यही है कि पहले स्वाभाविक संस्कार से उठाओ ऊपर शास्त्रीय संस्कार में मेरे को पहुंचा दो, और शास्त्रीय संस्कार में पहुंचने के बाद फिर वो भी वहां से भी छोड़ा करके साध्य भाव में पहुंचा दो, ये तीन मंत्रों का तात्पर्य यही होता है। पहले व्यक्ति स्वाभाविक में होता है, अशास्त्रीय कर्म आदि में प्रवृत्त रहता है, उससे मुझे पहले शास्त्रीय कर्म और उपासना में लगा दो, और शास्त्रीय कर्म उपासना में लगाने के बाद में वो शुद्ध हो जाएगा तो फिर माने साध्य भाव में पहुंचा दो, यही अर्थ है तीनों मंत्रों को मिलकर, यही अर्थ होता है, ये बता दिया। आगे टीका में वृत्तम अनुद्या उत्तर वाक्य वाक्यम अवतारी व्याचष्ट का, आगे पूर्व की कुछ बातों को अनुवाद करके वृत्तम अनुदय, वृत्त माने पूर्व बात, पूर्वों की बात, पूर्व बात की अनुवाद कर उत्तर वाक्य अवतारी व्याचा, आगे जो वाक्य आने वाला है मंत्र में उस वाक्य के अवतरण दे करके व्याख्या करते हैं। आगे जो मंत्र में क्या वाक्य आ रहा है, कहते हैं अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगाये तस्माद् उतेषु वरम वृणीता यम काम कमायति, वाक्य है आगे के वाक्य ही आना है कुछ, अतः यानी इतराणी थोत्राणी इत्यादि वाक्य आगे के वाक्य है, वही वाक्य की व्याख्या करनी है, पहले पूर्व की बातों के अनुवाद करते हैं थोड़ा, यही कहते हैं याजमानम उद्गानम कृत्वा, यजमान संबंधी उद्गान को याजमानम बोला, अण प्रत्यय लगा दिया, यजमान शब्द से दस्य जब से अण लगाएंगे तो आदि यज की वृद्धि हो जाएगी, याजमानम बन जाएगा, यजमान संबंधी जो उद्गान था वो कर दिया, यजमान ने क्या उद्गान किया, असदोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये कब किस काल में किया हुआ है, जब प्रस्तोता प्रस्ताव देता है साम गाम साम साम उद्गान करने के लिए, उद्गाता को जब प्रस्ताव देता उद्गान करो ऐसा बोलेगा, उस उद्गान में 12 स्तोत्र के उद्गान होता है, जो अग्निष्टोम याग में 12 स्तोत्र का उद्गान होता है, उनमें से प्रथम तीन ये माने यजमान संबंधी था, यजमान इसने यजमान को फल मिलने वाला था, यजमान ने उद्गान किया। अब नौ स्तोत्र जो रह जाएंगे बाद में वो उद्गाता ने करना है उद्गान, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, यजमानम उद्गानम कृत्वा, यजमान संबंधी उद्गान हो गया। अब पवमानेषु, जो पवमान है त्रिशु, तीन को पवमान, दो बारह स्त्रोत्रों में तीन स्त्रोत्रों को पवमान स्त्रोत्र बोलते हैं, पवमानों में तीनों में ये यजमान संबंधी फल का उद्गान करके, अथ अनंतरम, अब अनंतर यानी इतराणी शिष्टानी स्त्रोत्राणी, अब बचे हुए नौ स्त्रोत्र हैं वहां, बारह में से तीन यजमान संबंधी फल चला गया क्योंकि अशोतमा सदगमय आदि उद्गान हो गया उसके पश्चात, यानी इतराणी शिष्टानी, जो बचे हुए नौ स्तोत्र हैं, जो स्त्रोत्राणी नौ है उसमें शिष्टानी माने पांच की टिप्पणी में कहते हैं शिष्टानी, नव संख्या कहानी कितने बचे हुए नौ है बारह में से स्त्रोत्राणी, तेसु आत्मा ने अन्नाद्यम आगाये था, वो अपने लिए उद्गान करे, अन्न भी हो आद्य भी हो, खाने योग्य भी हो अन्न भी हो, उसका उद्गान अपने लिए करे। कौन उद्गाता? नौ का फल उद्गाता की तरफ जाना है, उद्गान करे ये कहा, अन्नाद्यम आगायत ऐसा मंत्र में है कहा। कौन कौन उद्गान करेगा? प्राणविद उद्गाता, प्राणवेत्ता उद्गाता कौन करेगा? जो प्राणोपासक होगा वही उद्गाता उद्गान करेगा, प्राण भाव में पहुंचा हुआ होगा, प्राणभूत माने शरीर भाव से ऊपर उठ करके प्राण भाव में गया हुआ उद्गाता उद्गान करेगा, वही यजमान को भी फल दिला सकता है, अपने लिए भी फल ले सकता है, अन्य उद्गाता नहीं कर पाएगा, प्राण भाव में पहुंचा हुआ होगा, प्राणोपासक होगा उद्गाता, ऐसा उद्गाता प्राणवत एवं प्राण के समान ही जो उद्गाता होगा यही कहते हैं, प्राणविद उद्गाता, प्राणवेत्ता प्राण के उपासक उद्गाता, प्राणभूत उपासना करते प्राण स्वरूप बना हुआ उद्गाता ऐसा उद्गाता, प्राणवत एवं प्राण के समान ही है वो उद्गाता, वह यस्मात जिससे कि स ऐसा उद्गाता, जो प्राण प्राण स्वरूप बना हुआ उद्गाता है उद्गाता, एवं प्राणम यथोक्तम व्यक्ति, इस प्रकार कहे गए प्राण को जिस प्रकार जानता है वो उद्गाता, अतः प्राणवद एव वो प्राण के समान ही तम कामम साधयितुं समर्थ, उस फल को सिद्ध करने में समर्थ होगा वो उद्गाता, तस्मात यजमानस्तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु, उस काल में क्या करे फिर यजमान? कहते हैं उन स्त्रोत्रों के जो प्रयोग करेगा उद्गाता, नौ स्त्रोत्रों का उद्गान करना लग जाएगा उस काल में यजमान क्या करे? कहते हैं वरम वृणीत, वो वरदान अपने इष्ट का मांगे, जो इष्ट को वर बोलते हैं, इष्ट पदार्थ मांगे, जब नौ स्त्रोत्रों का उद्गान करता है उद्गाता उस काल में यजमान अपने इष्ट वस्तु की प्रार्थना करे मांगे, वरम वृणीत यम कामम काम है, जिस जिस विषय की इच्छा हो, काम मान विषय, काम्यंत काम विषय, यम कामम काम है जिस विषयों की इच्छा हो, तम कामम वृणीता उस विषयों की स्वीकार करे, माने वरण करे माने प्रार्थयेत बोल दिया, उसकी प्रार्थना करे, जब उद्गाता उद्गान कर रहा है जिस काल में नव स्त्रोत्रों का उद्गान कर रहा है उस काल में यजमान जो होगा वो अपने इष्ट के लिए प्रार्थना करे, जो जो जिस विषय को चाहता वो विषय की प्रार्थना करे, यजमान ने कहा। यस्मात् सएस एवं उद्गाता, जिस हेतु से जो इस प्रकार जो उद्गाता है प्राण प्राण स्वरूप में पहुंचा हुआ उद्गाता है, तस्मात तस्मात शब्दात प्रागेव संबंधित, कहते हैं सएस एवं विद उद्गाता वह मंत्र में है, इसको तस्मात शब्द के पहले जोड़ना चाहिए बोलते हैं, सएव एवं विद उद्गाता जो मंत्र में है बाद वहां तस्मात पहले आया मंत्र में, सएव एवं उद्गाता बाद में है मंत्र में, किंतु इसको पहले जोड़ना चाहिए, तस्मात से पहले जोड़ना चाहिए ऐसा बोलते हैं, तस्मात शब्द से पहले या सएव एवं विद उद्गाता को पहले रख देना चाहिए, अन्वय करना चाहिएगा प्रागे संबंधित कहा। वो उद्गाता क्या करता है? आत्मनेवा यजमान आएगा, वो जो प्राण प्राणोपासक है प्राण रूप में पहुंचा हुआ उद्गाता, अपने लिए हो अथवा यजमान के लिए हो, यम कामम कामयते, जिस विषय को चाहेगा यजमान के लिए जो विषय चाहेगा, अपने लिए जो विषय चाहेगा वो उद्गाता, इच्छति काम कामयत बने इच्छति जो चाहता हो उद्गाता, तम आगायति आगाने न साधयति, मैंने तम आगायति है माने आगान के उद्गात करने द्वारा उसको सिद्ध करता है, यजमान के लिए भी जो फल चाहे वो देने में समर्थ होता है, अपने लिए भी जो फल चाहे लेने में समर्थ होता है, ऐसे उद्गाता ऐसा होता है ये कहा। टिप्पणियां थी इधर, टिप्पणियां पांच छह सात आठ नौ दस कई ग्यारह कई टिप्पणियां हैं, पांच पांच तो हो गई, छह से शुरू है। यथोक्तम, यथोक्तम माने बृहस्पति आदि गुणगम, प्राण की जो उपासना कर किया उसने कैसे गुण है, बृहस्पति आदि कहा था साम कहा था, बृहस्पति कहा था, साम कहा था, कई प्रकार की प्राण उपासना हो गई थी, उस प्रकार से उपासना करने वाला जो उद्गाता है वो यथोक्तम माने बृहस्पति आदि गुण का, बृहस्पति आदि गुण वाला जो प्राण की जानता है, प्राण को जानता है कहा। सात की टिप्पणी अतर के ऊपर कहा, अतः माने प्राणात्मकत्वाद बृहस्पति आदि गुण से युक्त प्राण की उपासना करने से उद्गाता भी प्राण स्वरूप बना हुआ है, प्राणात्मकत्वाद यही अर्थ है। तम कामम इत्यादि प्राणवदेव तम कामम साधयितुं समर्थ कहा था, आठ के टिप्पणी में कहते हैं तम इति श्रुयम यजमानं वा फलम आगानेन संपादयितुं समर्थ, यही अर्थ है। अपने लिए हो चाहे यजमान के लिए हो, आगान उद्गान कर्म के द्वारा फल देने में, फल प्राप्त करने में समर्थ होता है, प्राप्त करवाने में करने में, यजमान के लिए प्राप्त कराने में समर्थ होता है वो, माने उपासक है, प्राण उपासक है, प्राण रूप में पहुंचा हुआ है उद्गाता, इसलिए वह यजमान के लिए भी जो फल चाहे वो देने में समर्थ हो, दिलाने में समर्थ होता है, अपने लिए भी जो फल चाहे समर्थ होता है, ऐसा उद्गाता कहा। तस्मात नव की टिप्पणी में कहते हैं तस्मात में नवसु तस्मात उद्गाता स्वार्थ फल संबद्ध सत्तत्वात, उद्गाता जो है ना अपने फल की संपत्ति में प्राप्ति में समर्थ है वो, होने से तस्मात का अर्थ यही है, ऐसा बता दिया। आगे दस के टिप्पणी तेषु में नवसु नव तोत्रों में यह अर्थ है, तोत्रेषु प्रविज्यमानेषु इसका अर्थ कहते हैं हेतुमत वाक्यम क्या बोल दिए ग्यारह में उद्गीय मानेशु, प्रविज्य मानेशु माने उद्गीय मान, जब उद्गान करते समय में, जब नव स्त्रोत्रों का उद्गान करता हो, जब शिष्य काल में उद्गाता उस काल में यजमान वरदान मांगे, ये अर्थ है। वरम वृणीता यम कामम कामयत कहा, यजमान वरदान मांगे ये कहा। वरम माने एक नंबर टिप्पणी कहते हैं वरम माने शुभम परलोक पथ्यम फलम उद्गातु सकाशात वृणीत, यह अर्थ है। वर शब्द का अर्थ शुभ, शुभ होता है, वरम माने शुभ अच्छा, परलोक पथ्यम परलोक के लिए हितकर हो, वही यहां वर है, क्या है, इस लोक के लिए हितकर नहीं, परलोक के लिए, पर शरीर में हितकर हित करने वाले हो। परम माने शुभम परलोक पथ्यम परलोक के लिए पथ्य माने हितकर हो, फलम ऐसा फल उद्गातु सकाशात वृणीता उद्गाता के सान्निध्य से मागे, ऐसा एम कामम कहा, कामम का अर्थ दोनों में फलम, जिस फल को चाहता है वो फल मांगे, जब नव स्त्रोत्रों का उद्गान करता उस काल में यजमान फल मांगे, वरदान मांगे, ये कहा। तम कामम वृणीता प्रार्थयते इत्यादि कहा। इसे यस्मात् सयेस एवं विद उद्गाता, इस प्रकार का उद्गाता तस्मात शब्दात प्रागेव संबद्ध, सयेव एवं विद उद्गाता जो भाग है मंत्र का वो तस्मात के पहले, मंत्र में तस्मात पहले है, सयेव एवं विद उद्गाता बाद में है, किंतु इनको पहले लगाना, तस्मात के पहले रख देना, सयेव एवं विद उद्गाता को माने मंत्र के अर्थ करते समय पहले लगाना करना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं। टीका से देखेंगे, यथा प्राण स्त्रिषु पवमानेषु, यथा प्राण स्त्रिषु पवमानेषु साधारण आगानम कृत्वा शिष्टेषु तोत्रेषु स्वार्थम आगानम अकरोत् तथा, जैसे प्राण ने क्या किया था, जो बागादि इंद्रियों के लिए जो माने उद्गान किया था उस काल में, पहले वाले तीन तोत्रों के द्वारा तो साधारण फल कर दिया था बागादि के लिए, उनको अग्नियादि भाव में पहुंचाया था, किस भाव में, अग्नियादि भाव में पहुंचाया था, उनके लिए फल दिया था, यजमान के लिए फल, वहां यजमान वहां बागादि बन गए थे, मुख्य प्राण हो गया था उद्गाता, जैसे पहले प्रसंग आया। अच्छा, यथा प्राण त्रिषु पवमान, जैसे प्राण ने क्या किया, तीन पवमानों में बारह स्त्रोत्रों में से जो पहले वाले तीन स्त्रोत्र हैं उनमें साधारण आगानम कृत्वा, साधारण आगान किया सबकी इंद्रियों के लिए, साधारण आगानम कृत्वा शिष्टेषु तोत्रेषु जो बचे हुए नौ स्त्रोत्र हैं उसमें स्वार्थम आगानम कृत्वा, अपने लिए आगान किया, किसके लिए, अपने लिए किया, ठीक इस प्रकार यहां भी उद्गाता वही करता है, तीन उद्गान के द्वारा अश्वमा सदमा उद्गान के द्वारा यजमान को फल दे देता है, आगे नौ स्तोत्रों का फल अपने लिए रखता है, यही अर्थ है, यही बताना चाह रहे हैं, इसीलिए कहा तथा उसी प्रकार ये भी कहा प्राणविद इत्यादि कहा था, प्राणविद उद्गाता प्राणभूत प्राणवद एवं, जो प्राण प्राण रूप बना हुआ है, उपासना करते प्राण स्वरूप बना हुआ है, इसलिए प्राण के समान ही, जैसे प्राण ने तीन तीन उद्गान का तो साधारण फल दे दिया था, इंद्रियों को दिया था, बागादि इंद्रियों को अग्नियादि भाव में पहुंचा, और तीन नौ स्तोत्रों का अपने प्लीज रखा था, अन्नाद्य का आगान किया उसने, इसी प्रकार यहां भी प्राणवदेव इत्यादि कहा। ठीक है, हम कहते हैं तदविदोपी तद तद्वद आगाने योग्यता महा, तो प्राण के उपासक होगा प्राण के समान ही उद्गान में, तद्वत माने प्राणवत, प्राण के समान उद्गान में योग्यता दिखाते हैं, माने प्राण उपासक का भी प्राण के समान उद्गान में योग्यता है ऐसा दिखाते हैं। क्या प्राणभूत का ये प्राण स्वरूप बना हुआ है उद्गान के, इसके द्वारा उपासना के द्वारा प्राण स्वरूप है प्राणवत, जैसे प्राण कहते हैं। तीन तोत्रों का फल इंद्रियादि को दिया और नौ स्त्रोत्रों का फल आपने दे रखा था, इसी प्रकार यहां भी हेतु वाक्य में आदम योजयति, हेतु वाक्य को पहले रखना होगा, यस्मात लगाना पड़ेगा पहले, बाद में तस्मात आएगा, ये हेतु वाक्य को पहले जोड़ते हैं कहते हैं। और मंत्र में यस्मात पद नहीं है किंतु वहां सयव इत्यादि है, और मंत्र में देखेंगे तो सये सयम वेतु उदगाता आत्मनिजमाना इत्यादि कहा था, उसके आगे तस्मात आना है, यही है तस्मात को लगाना है। तस्मात को लगाने से पहले सयव सयव पद को पहले लगाना, यही बोला था, वही बोलना चाह रहे हैं, सयस इत्यादि एवं विद उद्गाता को पहले देना, इसके लिए क्या यस्माद बोल रहे हैं, हेतु वाक्य पहले दे रहे हैं। यस्माद यजमानस तेषु तोत्रेषु प्रभु प्रयुज्यमानेषु वरम वृणीता, जिस हेतु से कि देखो उन नौ स्त्रोत्रों के प्रयोग काल में यजमान वर स्वीकार करे, जो परलोक के लिए हितकर हो शुभ हो उसको स्वीकार करे, मांगे ये कहा, माने प्रार्थना करे ये कहा था। ठीक है, हम कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्यम व्याचस्ते, प्रतिज्ञा वाक्य है उसकी व्याख्या करते हैं, हेतुमत वाक्यम हेतु वाला वाक्य है, यस्मात आदि से लिया उसको व्याख्या करते हैं, क्या तस्मात इत्यादि लगा करके व्याख्या करते हैं, कहा तस्मात यजमानस्तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु इत्यादि कहा, या भाष्य में यस्मात बाद में है तस्मात पहले दिया है, यही कहना चाहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य पहले थे जैसे आया वैसे तस्मात यजमान जो यजमान है वह तेषु स्तोत्रेषु प्रयुज्यमानेषु नौ स्तोत्रों का प्रयोग करता है जब उद्गाता उस काल में, वरम वृणीत माने यम कामम कामे थे, जिस विषय को चाहता है वो प्रार्थना करे मांगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं तस्मात आगे बोलते किम इति व्यत्यासेन वाक्य द्वय व्याख्यानम, ये विपरीत क्यों करना, पहले सयेसा एवं विद उद्गाता को पहले रखना, तस्मात को बाद में क्यों, जैसे मंत्र में आया वैसे क्यों नहीं करना, पहले तस्मात है मंत्र में बाद में है सयेसा एवं विद उद्गाता बाद में है, तो ऐसे व्यत्यास क्यों किया भाष्य में, कि मैं व्यत्यास है ना वाक्य द्वय व्याख्यानम, ये दोनों वाक्यों का व्याख्या व्यतिरित सूत्र क्यों, ये प्रश्न उठता है। तो कहते हैं अर्थात चेति न्याय न, माने अर्थात ऐसा जैमिनी सूत्र है, अर्थात न्याय माने सूत्र, जैमिनी सूत्र है अर्थात ऐसा सूत्र है, अर्थ की बलवत्ता होती है शब्द की अपेक्षा, ये कहना चाहते हैं अर्थात चेति न्याय न, पाठक्रम अनादृत है, पाठक्रम को आदर नहीं देना, अर्थक्रम से अर्थ लेना, किससे लेना, अर्थक्रम से लेना, पाठक्रम अनादृत्य इति परिहरति, ये व्यत्यास से विपरीत इसलिए किया है अर्थक्रम को लेकर के, किस क्रम को लेकर के, भाष्यकार ने विपरीत कर दिया, पहले सये सको पहले रखना उसके बाद तस्माद लगाना बोल रहे हैं भाष्यकार, मंत्र में है पाठक्रम में पहले तस्माद है बाद में सये स एवं विद उद्गाता बाद में है, तो भाष्यकार सये स एवं विद उद्गाता को पहले रखते हैं बाद में तस्माद को रखते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, अर्थक्रम को लेकर के ऐसा कहा, क्योंकि पाठक्रम का आदर नहीं दिया गया, क्यों पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलिया, ऐसा न्याय भी है, पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है, इसलिए अर्थात ये सूत्र है जैमिनी सूत्र है, सात नंबर की टिप्पणी बताते हैं इसको, अर्थात पांच एक दो जैमिनी सूत्र पंचम अध्याय, मान जैमिनी सूत्र बारह अध्याय में है, द्वादश अध्याय में है, उनमें से प्रथम पंचम अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय नंबर सूत्र है अर्थात, ऐसा सूत्र है जैमिनी, जैविनी सूत्रम इदम जैविनी सूत्र है ये, अस्य अर्थ ये जो ये अर्थात सूत्र का ये अर्थ है, क्या अर्थ है तो टिप्पणीकार अर्थ करते हैं, कर्म से क्वचित आर्थिकत्वाच्च, कर्म कहीं कहीं कहीं कर्म आर्थिक होता है, क्या होता है कहीं तो शब्द से जैसा कहा वैसे कर्म होगा, कहीं अर्थ से निकलेगा, कर्म से क्वचित आर्थिकत्वाच्च कहते हैं, कर्म जो होता है वो कहीं आर्थिक होता है, ऐसा अर्थ है कहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, ये कर्म से ना क्रमश होना चाहिए, कर्म का तो षष्ठी तो कर्मणा बनेगा, क्रमश्य है क्र है वो क्रमश्य, क्रम जब भी कभी आर्थिक क्रम होता है, कभी शाब्दिक क्रम होता है, कभी आर्थिक क्रम होता है, कर्म नहीं है क्रम है, क्रम क्रमश्य क्वचित आर्थिकत्व, क्रम जो होता है ना कभी आर्थिक क्रम भी लेना पड़ता है, ये कहते हैं। यथा अग्निहोत्रम जो होती है एवागुम पचति आएगा, वाक्य है अग्निहोत्र का हवन करता है एवागु पकाता है, ऐसा वाक्य है। अग्निहोत्रम जो होती एवागुम पचति, क्यों एवागु जो पकाया जाता है अग्निहोत्र के हवन के लिए है, किंतु यह वाक्य में क्या है, पाठक्रम में पहले अग्निहोत्रम जो होती है पाठक्रम, और एवागुम पचति बाद में है, अर्थ शब्द क्रम ऐसा है, पाठक्रम ऐसा है, किंतु अर्थक्रम से अर्थ लिया जाता है, पर माने एवागु को पका करके अग्निहोत्र करता है ऐसा अर्थ मानना पड़ता है, पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान, क्यों पहले अग्निहोत्र हो गया तो एवागु कोई काम नहीं आने वाला है, उसी का आहुति डालना हुआ एवागु, इसलिए पहले पाठक्रम को अनादर करके अर्थक्रम लिया जाता है वहां। अग्निहोत्रम जो होती है एवागु पचति में, पाठक्रम में पहले अग्निहोत्रम जो होती है बाद में है एवागु पचति, किंतु अर्थक्रम लिया जाता है पहले एवागु पचति उसके बाद में अग्निहोत्रम जो होती है, ऐसा लेना पड़ता है, अर्थ बलवान होता है क्रम कहीं कहीं, सर्वत्र पाठक्रम बलवान नहीं होता, यहां भी सयेस एवं विद उद्गाता ये पहले लगाना बाद में तस्मात लगाना, पंक्ति ऐसा लगाना, ये बोल रहे हैं यहां, यही कहना चाहते हैं। यथा अग्निहोत्रम ज्योति एवागुम पचति तत्र त्वा प्रत्यादि नाम अभावात्, त्वा प्रत्यादि है ही नहीं वहां, त्वा लगता तब तो उसको करके उसको करना होता था, समान कर्तृकयोः पूर्वकालीय सूत्र से त्वा लगता है, यदि एक ही कर्ता के अनेक क्रिया करना हो उसमें माने एक ही कर्ता में अनेक क्रिया होना हो तो पहले वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय लगाया जाए, क्रिया धातु से त्वा लगाया दिया जाता, अंतिम में तिपादि लगाया जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा यहां त्वा प्रत्यय नहीं सुनाई पड़ रहा है, ये कहां अग्निहोत्रम जुहोति एवागुम पचति त्वा प्रत्यय नहीं है, त्वा लगा होता तो पूर्व काल में प्रयोग हो जाता हो, त्वा नहीं है, त्वा प्रत्यय तो है ही नहीं। अच्छा, त्वा प्रत्यय अभावात अनियमेन अनुष्ठानम, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थिति आ गई, पहले अग्निहोत्र भी कर सकता है बाद में एवागु पका सकता है, या पहले एवागु पका सकता है अथवा अग्निहोत्र, यदि त्वा लगा होता किसी एक में तब तो वो पहले करना ही होता, क्यों समान कर्तृकाल सूत्र है, एक ही कर्ता के द्वारा अनेक क्रिया करने का प्रसंग आ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, पहले वाली जो धातु से त्वा प्रत्यय हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा खात्वा पीत्वा शेते, खा पी करके सोता है, पहले खाता है पीता है उसके बाद सोता है, वहां त्वा प्रत्यय लग जाता है, पूर्वकालिक होता है, पूर्वकाल में त्वा लग जाता है, किंतु यहां त्वा प्रत्यय नहीं सुनाई पड़ा, क्या आपको सुनाई पड़ा, अग्नोत्र जो होती एवागुम पचती, यहां तिप सुनाई पड़ रहा है, लटकार सुनाई पड़ रहा है, त्वा नहीं है, इसलिए नियम नहीं है, कोई भी आगे पीछे कर सकता है, ऐसे पूर्व पक्ष आ गए, अग्निहोत्र पहले कर सकता है एवागु बाद में पका सकता है, अथवा एवागु पहले पका सकता है अग्निहोत्र बाद में कर सकता है, नियम नहीं हुआ, उस स्थिति में सिद्धांत बोलते हैं ये कहा। यथा अग्निहोत्र जो होती एवागु पतिति तत्र त्वा प्रत्यादि नाम अभावात्, त्वा प्रत्यादि नहीं है, इसलिए अनियमित अनुष्ठान, कोई नियम नहीं है इसके अनुष्ठान में, अग्निहोत्र और एवागु पकाने में, अग्निहोत्र हवन में एवागु पाचन में कोई अनुष्ठान नियम न होने पर अनुष्ठान विधि पूर्व पक्ष क्रम प्रापकम प्रमाणांतरम उक्त सूत्रेण, यहां क्रम प्रापक प्रमाणांतर से उक्त सूत्र के द्वारा बताते हैं, एवागु पाकस्य अग्निहोत्र होम फलक, त्वात देखो एवागु जो पकाना है ना अग्निहोत्र के फल के लिए है, अग्निहोत्र सिद्धि के लिए एवागु पकाना है, इसके लिए पूर्वम साधनम संपाद्य पश्चात होम निवृत्ति भाव, पहले साधन संपादन करके आगे होम की संपादन करना है, इसलिए पहले एवागु पकाना, अर्थक्रम को लेकर के कहा, एवागु पहले नहीं पकाएगा तो अग्निहोत्र क्या करेगा, वो उसी का आहुति देना है, अर्थक्रम को लेकर के होता है ये कहा। इसी प्रकार यहां भी पाठक्रम को आदर न दे करके अर्थक्रम को लेकर के भाष्यकार बोल रहे हैं, स ये स एवं विदूत गाता ये पहले रखना, उसके बाद में तस्मात को बाद में लगा, पाठक्रम में तस्मात पहले है बाद में स ये स एवं विदूत गाता बाद में है, किंतु या अर्थक्रम को लेकर के भाष्यकार ने ऐसा काम किया ये बोल रहे हैं। ये कहा था किमिति व्यत्यासेन वाक्यद्वयम् व्याख्यानम्, ये दोनों वाक्यों के व्याख्या उल्टे करके क्यों किया, विपरीत करके आगे वाले को पीछे पीछे वाले को आगे क्यों लाया, ऐसा कहने पर अर्थाच न्याय ये सूत्र है, पाठक्रमक्रम अनादृत्य, पाठक्रम को आदर नहीं दिया भाष्यकार ने, अर्थक्रम को आदर दिया, आठ नंबर के टिप्पणी को आते हैं, पाठक्रम नादित एवागुम पक्वा अग्निहोत्रम जुहोति इति बद इति थे, ऐसा वहां अर्थ करना होता है। अग्निहोत्रम जुहोति एवागुम पचती में अर्थ क्या करना पड़ेगा, एवागुम पक्वा एवागु पका करके अग्निहोत्रम जुहोति ऐसा अर्थ करना होता है, अर्थक्रम से ऐसा करना होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी तस्मात पहले है और सये स एवं विदुत बाद में है मंत्र में, किंतु अर्थक्रम को लेकर के सये स एवं विदुत गाता को पहले रखना ये बोल रहे हैं भाष्यकार, ये कहा यहां आगे यस्माद इत्यादि कहा। यस्माद सये स एवं विदुत गाता, ये पहले इतना अर्थ करना जिससे कि इस प्रकार का उद्गाता है प्राणभाव में पहुंचा हुआ उद्गाता है, इसलिए तस्मात बाद में लगा रहा तस्मात शब्दात प्रागेव संबंध है, तस्मात शब्द से पहले ही इसका संबंध कर देना, स एवं वेद उद्गाता को पहले संबंध करना कहा। अच्छा ठीक है, सये स एवं वेद उद्गाता आत्मने यजमानाया भा, वो इस प्रकार से जो जानने वाला प्राणवेत्ता उद्गाता है, एवं वेद बने प्राणवेत्ता प्राणभाव में पहुंचा हुआ उद्गाता है, प्राणोपासक है उद्गाता, ऐसा उद्गाता आत्मने यजमानाया भा, अपने लिए हो चाहे यजमान के लिए हो, यम कामम काम है जिस विषय को चाहेगा वो यजमान के लिए जो फल देना चाहेगा दिलाना चाहेगा, अपने लिए जो फल लेना चाहेगा वो उद्गाता, यम कामम काम है जिस विषय की इच्छा करता है तम आगाने में साधयती, उद्गान कर्म के द्वारा उसको सिद्ध कर देता है, प्राणवित्ता प्राणवित उद्गाता ऐसा काम करता है कहा। यस्माद इति हेतु ग्रंथ, ये हेतु ग्रंथ है आगे, तस्माद इति प्रतिज्ञा ग्रंथात प्रागेव संबद्ध, तस्माद ये प्रतिज्ञा ग्रंथ है उसके पहले हेतु ग्रंथ को रख देना, यस्माद आदि को कहा संबद्धते इति योजना, ऐसे योजना लगाना भाष्य में ऐसा कहा। समय हो गया, यही रखते हैं, फिर आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।